वहां स्नान करने से विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। सिद्धेश्वरों में अंधोन तीर्थ के समीप स्नान दान, ब्राह्मण भोजन तथा पिंड दान करना उचित है। उसके आधे योजन के भीतर जिसकी मृत्यु होती है उसे मुक्ति प्राप्त होती है। अंधोन में विधि पूर्वक पिंड दान देने से पितरों को तब तक तृप्ति बनी रहती है जब तक चंद्रमा और भगवान सूर्य की सत्ता है।